on your favorite radio station. Asculți doar hituri Kiss FM. Kiss, Kiss in the Mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Cu alte cuvinte, hello, hello, party people. Bună seara, bună seara. Bine v-am găsit. DJ Anc și Olix, începem sau încep o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix. Ca de obicei live din Mall, din Plața România, studioul de sticlă, studioul transparent Kiss FM de aici din Mall. Până la 10 în fiecare seară împreună cu voi, timp de 3 ore, piese mixate, dedicații, împreună cu voi de luni până joi. 0722 20 60 20, dăm chiar acum startul SMS-urilor cu dedichisuri, cu tarif normal, desigur. Îi salutăm și pe cei care sunt deja prezenți acolo pe pagina noastră de Facebook, pe facebook.com/KissFM România. Hai să începem o nouă săptămână cu Arash, Broken Angel. Ne întâlnim și cu Lucan și Demoga împreună cu Liviu Tătărescu, ei vin cu Electronic Symphony. După care o piesă mai veche de la Play and Win, Ya Bibi. În vreo 30, poate chiar 40 de minute ne întâlnim cu Delia Matake. Ea vine să lanseze oficial noului single Omadeo și să ne povestească despre el, despre clip, despre insula în care a filmat clipul și așa mai departe. Până la 10 împreună, de luni până joi, Kiss Kiss in the Mix. La Kiss FM, asculți doar hituri! I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only, broken angel. Come and save me before I fall apart. چشم من گریه نده، نه نمیتونم بدون تو حالا بده. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only, broken angel. Come and save me before I fall apart. Foarte multe. Hai să vedem ce mesaj avem. Salut Kiss FM, sunt Madalin din Valea Mare. Negrești și dedic toate melodiile tuturor prietenilor mei și vouă. Multe mixuri frumoase, țineți-o tot așa. Mulțumim! Hello, sunt Elena din Zalău. Vreau și eu un dedic pentru prietena mea cea mai bună, Andreea. Vreau aventura lui Gian Colareza. Vă pup să deși mai tare. Uite o piesă pe care n-am mai auzit-o de mult. Da, o să o includem probabil în mixul din această seară. Sau băieți, aș vrea și eu un dedic pentru iubita mea Madalina cu melodia Adrian Senă și Sandra N. De la Ionut, sunteți cei mai tari. Tari cu mulții Don Omar și Lucenzo, ne amintim de dansa cu Dură, remixul DJ Taina și Chris Ferești Summer Remix. Ne întâlnim și cu Rihanna, You The One, DJ Dark și Sheeran's Remix. Și mai apoi avem Shambles și Doesn't Mind. DJ Actionix împreună cu voi, 40 de minute non-stop hits la Kiss FM. Ascult doar hituri. My on it. True to my word, I'm ready fit up on it. Ready for run on it, ready for dump on it. Tag team in for your truck, we pump on it. Asta, 19 și 24 de minute, suntem live din Mall, din Plața România. A venit și Delia, ne auzim cu ea în vreo 15 minute în direct. Vom lansa oficial noul single, Oma Deo. Da, am zis bine? Hai mă, așa e, da? Ok, de parcă n-a fost la lansare, nu? No, da. Da. Ok, bun, hai să spunem așa, dăm startul dedicațiilor chiar acum pe facebook.com/kissfmromania, le vom citi în 10 minute. Și restul, vă spunem că suntem în cele 40 de minute non-stop hit. Am dat start de rechisuri și continuăm cu Mosano și Zabava, un mashup între Mosano, Zabava, DJ Jones și Aneri, Using Alinio. Adică o amestecătură, da? Sony Flames, Alel Soul, piesa nouă imediat. Și ne întâlnim și cu Jeremiah și 50 Cent, Down On Me, remixul românesc de la DJ Dark și Shiren. La Kiss FM, ascult doar hituri. Hasti hasti de mahini chando din chamka mari mari mari mari mari mari Sony Flame, la Kiss FM asculti doar hituri.

Fly și Venom Scope la Kiss Kiss in the Mix. Da, cine o fi fata totuși? Care dintre ei? Da, păi, stai să ne gândim, Dragonfly nu are cum să fie. Fatman Scoop, o fi Fatman Scoop? Da, nu. Eu zic că e boxing clar. Bun, o fi, cred că fata e, cum se zice, zi, voce de studio. Nu, fata n-a mai încăput în featuring, ei deja erau patru și au zis, bă, pune și producătorul, remixatorul, textierul și nu mai intră fata. A, lasă fata. Bun, mâine dimineață, în Cronica Cărcotașilor, 8100 de euro vă așteaptă la concursul Kiss FM, îți dublează salariul. Dacă te sunăm, trebuie să știi cum se numește ultimul hit difuzat la Kiss FM. Dacă ne spui cum se numește, câștigi prima reportată până în momentul de față și, desigur, dublul salariului tău. V-am zis cum vă scrieți? Nu v-am zis. Vă zicem acum 0735 600 100. Trimiteți un mesaj aici. Mesajul trebuie să conțină numele vostru, localitatea în care ascultați Kiss FM și, desigur, textul. La Kiss FM ascult doar hituri. Ne toacem repede în vreo câteva minute, după scurtă pauză, cu Delia invitată live în studioul Kiss FM din Plața. Lansăm noul single Omadeo la Kiss FM. Ascult doar hituri. Get back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. FM. Kiss Kiss in the Mix are România din Mall, Olix și DJ Young. Și după cum vă ziceam, invitata de astăzi, Delia Matache, hello, hello. Delia Dalia Matache, Omadeu. Asta e numele tău complet din buletin? Delia Dalia Matache, Omadeu. Am înțeles. Delia suferă de boala aia care stai așa și la un moment dat îți vine să zici multe lucruri deodată, multe, multe, multe. Da, nu, nu, ce, nu, dar nu zic prostii, nu. Da, poți să spui două, poți să spui două cuvinte unul peste altul? Unul peste altul, două cuvinte. Imediat știu că vine site-ul, Facebook-ul. Repede așa, Delia, intrați, bă, fiți atenți. Nu am foarte multe Facebook-uri, adică n-am decât unul care este pagină. Nu este de la personal unde dați voi ad. Dați like și este pe Delia Oficial. Alte nu sunt reale, nu sunt eu. Eu sunt asta care vorbesc acum. Nu scriem Oficial Delia, nu. Oficial Delia, nu, Delia Oficial. Oficial Delia. Nu, nu e Oficial Delia. Oficial Delia. Nu, Oficial Delia. Uite. Asta ești. Oficial Delia, e invers. Ca să știți. Nu, invers, Delia Oficial. Este Oficial. Nu, ca să știi adresa. Adresa. O să râzi, dar 10 minute înainte să vii tu. Noi ne chinuiam să dăm like unde trebuie. Și nu te căseam și spunem, bă, deci e Delia Oficial, dar se scrie în browser invers, Official Delia. Pentru că Delia, asta nu știai. Explicați-le voi, că eu n-am înțeles nimic din ce mi-a zis. Delia, deci ce să dea omul când mă caută pe mine? Delia Oficial este fata asta, Delia del Angel Huerta. E Angel Huerta. E rude cu tine cumva? Angel Huerta. Facebook-ul meu, get out. Deci scrieți tu, mai pe scurt, facebook.com/officialdelia. Deci este Official Delia? Da, este Official Delia, adică nu mai există altă Delia decât tu. Oh my god. Să-mi dau un like. Hai să ne spui ce cu piesa ta nouă, cu videoclipul, cu lansarea pe care am întâmpinat-o joi, da, sau când a fost? Miercuri. A fost foarte, foarte drăguț, m-am simțit bine, m-am văzut acolo, erați... Da, era ales. Am trecut bine alături de tine și de gașca. Normal, invitată, da, de tine. Noi ne simțim bine mereu acolo, trebuie să veniți mai des, atât tot. A fost ok, s-a lansat, se lansează și pe radio, în acest moment. Piesa, de cât am înțeles, e făcută de nu știu când. Asta e chestia din culise. Tu poți să mă contrazici acum, dacă vrei. E de mult gata. Aveam o variantă. Să intre. Înțelegi? Ea este în dorință de plină ascensiune. Este ca o mică divă care așteaptă să devină mare această piesă. Și în concediu probabil te-ai decis, bă, hai să filmăm videoclipul. Da, sau cum a fost? Cum ți-a venit ideea? A fost foarte natural. Și ce înseamnă natural? Adică eu mă filmam pentru mine. Gen, și pentru Paul. Îmi sună vocea foarte nazal sau microfonele voastre ceva? Cred că microfonele noastre, nu te medii. Mimi! Deci, până la urmă, cum ai ieșit videoclipul? Hai să ne spui. Ai filmat pentru tine? A filmat pentru mine, după care am zis hai să fac eu și un mic playback. Așa se face, copii. Nu poți să cânti live în clip, că virgulă, cânti degeaba. Adică, de anul, așa, nu te aude nimeni. Se face playback, lip singing. Așa, bun. Am zis să trag și niște de-astea, să fie frumos cuvintele acolo. În cască am filmat ceva frumos și sunt talentată ca și regizor. În cască pot fi folosite? Le putem folosi. Și le-am folosit. Wow! Ceea ce s-a și întâmplat. Am văzut videoclipul pe YouTube. E foarte drăguț. Da, mi l-a montat un băiat Remus. Foarte drăguț în partea lui. Ai peste 50.000 de view-uri pe două link-uri. În total 100 ceva de mii în 5 zile. Ceea ce e foarte bine, nu? 4. 4 zile? Da, 4. 4. Vai, mă scuzați. 4! Așa încât intrați pe... și intrați în continuare acolo, dați de acolo. Pe YouTube scrieți Delia Omadeo și vedeți noul ei videoclip. Exact. O să vă placă, este natural, este without make-up, este... De pe plajă. Efectiv, ca o zi din viața mea, drăguță, așa, iurea pe plajă undeva. E filmat doar în insula asta cu nume... Zi tu, Fifi, Pipi, cum e? Fifi, cum vrei, se pronunță în ambele feluri, e corect. Doar aici sau ai filmat și în alte locuri? Insula aia e acolo unde a filmat asta, DiCaprio. Era și el pe acolo? Nu era. Cine care ne gândea că îi dai și lui aparatul. Filmează-mă și pe mine puțin. Fă-mi și mie o poză. Dar îți dai seama, ne-am tăvălit în același nisip. Numai că la momente diferite. Ok, hai să auzim piesa pentru prima oară la un post de radio, în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Nu știu dacă e în premieră pentru prima dată la un post de radio, dar varianta Extended este premieră. Uite, punem și... Hai, premieră la Kiss Kiss in the Mix, nou single Delia. Ne întoarcem repede cu ea în direct. Ia, stai așa. Salut, sunt Delia, la Kiss FM asculti doar hit-uri. Dar putea să spune și asta acum. You gotta show me how to love you. Show me how to love you, to love you. I, baby, don't you know? Dreams, nou single, Delia, Omadeo, cu tot cu videoclip, îl vedeți pe YouTube. Noi ne uitam la el așa în background, în, pe mute pus, facem view-uri. Și ne doream să fim acolo. Cât de grade erau? Mergeți, mă, că e ieftin Asia. În afară de biletul de avion cu care scap, e la economii frumos, să fac nu știu ce. Da. Așa. Ești frumos acolo, ajungi, treci cu... Gen, nu știu, știi cât e un mango? Că tot timpul am dat exemplu ăsta cu mango, nu știu, nu vine altul. Gen 10 lei românești vechi, vechi, vechi. Un mango de la cărnos, așa mare. Nice. Bun, nu ca la noi la supermarket astea. Știi? Bun, bun, bun, bun, aromat, așa. Bun. Zine câte grade erau acolo? 31 pic. Depinde, doamne. Tot ianuarie! Am fost... Iarnoare, februarie. În anumite locuri din Asia, gen Vietnam era puțin mai rece, 20. Știi? Că m-am plimbat mult, adică nu... O lună în concediu. M-am dus. Hai să răspundeți pe piesă. Cine a compus-o, produs-o, mixat-o, remixat-o și videoclipul la fel? Cine l-a montat, cine l-a editat? Păi începem cu videoclipul până când ne pregătim cu cine a compus piesa, cine a... Așa. Da. Lip sync, știi? Așa, piesa este filmată... Stai când zicem noi. Această piesă este filmată de mine. Asta e important. Da, așa că vin Exterior informații. Exterior și compozitor Mihai Constantin și Nic Amarera. Nic Amarera. Și la texte și puțin așa la texte Flavius Gorban, da? Cum trebuie? Am sfârșit o vita mai echipă acum aproape un an. Era mai mult în studio pe acolo și na, să facem toți. Hai să facem repede, într-un minut, un mobile check. Ultimul apel, repede, în telefonul tău. 2-10-9-4. Și așa înțelegem ce vrei. Da, deci trebuie să avem o rubrică, se numește mobile check. Cine m-a sunat? E pentru fani. Ultimul apel, de la cine? M-a sunat Johnny. Ăsta, uite-l în spate. Păi, uite-l acolo, ăla care vă telefon. E de-al meu. Unul dintre dansatori. Dansează la trupa Delia. Mă suna să întrebe ce vreau să-mi cumpere, că l-am trimis să-mi ia ceva. Ultimul SMS. Nu trebuie să ne-l citești neapărat, poți să ne spui din partea cui sau către cine. Și o poză de televiziune și așa. Deci rămâne mâine repetiție de la 12 la 2, cum am vorbit deja. Te pupăm! La revedere! Bun, și acum câteva întrebări rapide, așa, pentru fani. Tot legate de telefon. Asculți muzică pe telefon? Numai ce-mi place. Am o selecție de câteva piese. Pot să spun și ce. Buda Bar, Cafe del Mar, niște chestii care sunt foarte chill. Da. Pentru că mai fac niște stretching când mă apucă, până mă apucă și trebuie să-mi pun muzica aia. Și... Atunci, care e cea mai ascultată piesă? Și mai am Pearl Jam. Bine, am niște chestii care, nu știu... E greu de explicat pentru ascultători. Adică, na, ascult Pearl Jam, na. Mai știe lumea ce și piesa ta personală de heavy rotation acum, în momentul de față? Paper Planes, ceva de genul, cu ăsta, cum îl cheamă, Wiz Khalifa. Am înțeles. Trebuie să căutați, e foarte tare. Și cea mai recent? E un rapper nou în America, e el șef acolo la el, la noi nu știu dacă ajung. Nu, nici vorba. Cea mai recentă piesă? Cea mai recentă piesă a cui? Ascultată de tine. Ascultat. În afară de asta. Probabil tot o... Nebunii au lăsat, l-am cântată de niște portul ciocchio. Nu, mă, că-s mexicani. Mexi, așa. Tot acolo, tot. Tot așa. Să asculti propria ta muzică. Ce, că ea știu unde e România? Nu ascult decât când am ceva proaspăt scos din studio. Și ascult pentru că s-a atentă să văd ce s-a întâmplat acolo. Și atunci când o cânti, nu? Și atunci când o cânt, da, s-a atentă la ce cânt, ce ascult, da, corect, ce ascult și când, da. Dar în rest, nu, că m-a plictis de ele, nu. Dacă îți vine vreo idee de piesă când ești la restaurant, la baie, oriunde, o registrezi pe telefon? Iau telefonul, dau rec, voice, record, da, se și încep să cânti. Și după aia te numești să știi ce sunt și de când sunt? Nu, niciodată nu știu ce sunt, sunt varză, deci toate sunt multe idei aici, dar n-am făcut nimic cu niciodată, nu știu ce sunt. Ultima poză făcută cu telefonul. Aici, am făcut-o cu telefonul. Poză nu și-a făcut-o cu 5 minute. Credeam și noi că e ceva mai exotic, așa, mai... Exotic, și din comun. La mult. Asta. Ok. Delia deja e profesionistă, ne-aș face singură poze. Hai să ne pozăm la mall. Așa să ne pozăm la mall. Ce ringtone ai pe telefon? Ringtone la telefon? Nimic special. Nu-mi place să-mi pun ringtone-uri. Nu-mi place, îmi place să fie ceva clar, dar aș vrea să-mi pun aia. Și ultima întrebare, după care te lăsăm să mergi să te plimbi prin mall. Mai de ce? Poți să dacă vrei. Olic, mai avem încă 3 seturi de întrebări din astea. Piesa pe care auzi pe, nu, piesa pe care auzi cel mai des în ultima vreme. În afară de ciu-cea. Aia... Ai, ce pe... Nu, vă rog frumos, nu se poate. Ok. Ok, toată lumea răspunde cu piesa asta. Deci încă este nebunie, este piesa momentului al Sergio Pego. Delia, mulțumim frumos, te pupăm. Baftă maximă cu piesa, cu videoclipul, cu cântările, cu vintage-ul, cu ce vrei tu. Și ne vedem desigur la vintage. Zine, în afară de vintage, unde te găsește lumea în perioada următoare? Dacă știi vreo locație, vreun... asta e așa, scoatem agenda acum. Domnul manager aici de față, tour manager, agendele. Noi ce nu trebuie, am înțeles că plecăm în Italia. Calendarul. Ce facem noi acolo în Italia? De ce tocmai în Italia? Mergem să mâncăm paste, auzi? Și să cântăm un pic. Să cântăm paste, na. Putea să fie la Bacău, dar uite că în Italia, mie îmi place și la Bacău, n-am nicio problemă, îmi plăcea și oriunde. Era mai aproape la Bacău, dar mergem în Italia. Nu e nicio problemă, mergem. Ce vreau să... Hai spun încă o dată, să intre lumea pe Delia Oficial. facebook.com/officialdelia. Let's be friends. Și de asemenea să intrați pe YouTube să vedeți videoclipul. Te-am pupat, da, ceau. Ce? Am uitat cum se numește site-ul aici din Discasca. www.deliaoficial.com. Am înțeles. Gata, am intrat, te-am pupat, ceau, baftă. Te facem repede cu următoarea oră de mix la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hit-uri. Kiss FM. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O malé assim pra lá, o matelano de samba. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Suena la noche de cristales, belleza el cielo. Kiss in the mix. Party people! Mamă, cât e ceasul! 8 și 8 minute, așa ceva nu s-a mai întâmplat la Kiss Kiss in the Mix. Dar invitații de obicei vorbesc mult, ne povestesc despre concedii, vacanțe, remixuri, piese, filmări și așa mai departe. Și iată că ne-am întâlnit și cu Delia, ce ne-am întâlnit și cu rubrica noastră cu Mobile Check-ul. Dar cred că a fost ok, nu cred că v-ați plictisit de noi, nici de Delia. Cred că a fost, avem dedicații, facebook.com/KissFM România. Mihaela zice pentru frățierul meu Sabin, Mihai Gabriel pentru Miluță, cel mai tare bucătar se știe. De așa, Adela zice pentru puiuțul meu cu mesajul te iubesc, Eliza pentru soțul meu Mușa Tudor și pentru copiii mei Alberto, Andreea, Adrian și Natalia. Mamă, câți copii! Isabela, hello pentru voi doi, Isaac și Vego, o piesă care ne place foarte mult, totul e pus în ghilimele, desigur. Nu e nevoie să citiți pe posta asta, am glumit. Dacă ai zis și tu... Dar să știi că piesa de-abia acum e pe val, deci abia acum toată lumea știe de piesa asta. Deci să facem surfing cu Isaac și Vego! Bogdan zice, vrea Andreea Bolan, Money Love pentru toți chisomanii, super piesă. Încă ceva care vrea Andreea Bolan, Money Love pentru toți cei pe care iubesc pe Andreea, bineînțeles, Andreea Popa, hello băieți din partea mea și a Adrianei, îndrichis pentru manii noștri, Zinia, care a reușit să obțină permisul de conducere, o seară plăcută, bravo, felicitări și Ioana... A treia cerință. Și uite că mai vin încă trei, deci ok, bine. No. Eu zic că v-ați luat unii după alții. Da, nu. Sau, ce piesă asta? Că nu știu, e nouă, nu? Da, este piesa lansată săptămâna trecută de Andreea Bolan, este noul single, Money Love se numește. Bine, hai să-l ascultăm și noi să vedem, da? Da, pe YouTube. Da. Până un alta, Maximilian și Mefix, Sophie, remixul DJ Magnum. Ne întâlnim și cu Moricante, Yeke, Yeke. După care Ina vine cu Endless, remixul Speak One Reward la Kiss Kiss in the Mix. Și încercăm puțin mai târziu să punem și piesa de la Andreea Bolan cu Money Love. Presimt că o să urmeze așa vreo 2 luni în care în fiecare seară o să ne ceară fanii piesa asta. Rămânem împreună până la 10, DJ Young and Olix la Kiss Kiss in the Mix, live din studioul Kiss FM din mall. Bineînțeles, la Kiss FM, ascult doar hituri. E sofisticată, man, tu vezi cum se îmbracă, man. Nu ai bani, zice, lasă, man. Tipa asta e o pagubă, nu e de tine, că e sofisticată, man. Prea sofisticată, man. Sofisticată, mă. Ofistricată, mă. Cu siguranță știe mult prea multe pentru vârsta ei. Uite cum te ține după fusta ei. Vre, te-a făcut din vorbe două. O să-ți aduc mâncare la spitalul nou. No, te joci cu focul, nu-i de tine. Nu știu cum n-ai văzut, are ceva în privire. N-ar fi trebuit să uiți un lucru. O fi bine îmbrăcată, dai goală pe dinăuntru. Are inima de piatră, e fată deșteaptă. Tu ești prostul care încă o așteaptă. Bre, n-auzi că joacă în altă ligă. N-auzi când toată lumea strigă. E sofisticată, mă. Vezi cum se îmbracă, mă. Nu mai bani, zice, lasă, mă. Tipa asta e o parumă, nu e de tine. Că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. Ofistricată, mă. Și n-are gânduri prea mari cu viața ei. De obicei umblă mulți după fundul ei. Și trec nopți una după una, tu nu vrea. Trec nopți una după una, tu nu vrea. Să se bagi pentru că n-am lozul suficient cât să-i mențină bronzul. Trec nopți una după una, tu nu vrea. Trec nopți una după una, tu nu vrea. N-am bani să fiu ăla care-i pace. N-am bani să-i dau să se îmbrace. Bani să fiu ăla care-o plimbă. Bani să fiu ăla care-o schimbă. Și n-o pot atinge. N-o pot convinge măcar un minut să stea. Că nu e cum crede ea. E sofisticată, mă. Vezi cum se îmbracă, mă. Nu ai bani, zice, lasă, mă. Tipa asta e o parumă, nu e de tine. E sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. Ofistricată, mă. Uitam pe pagina noastră Facebook, am văzut mare agitație acolo, vă invităm și pe voi să intrați. facebook.com/kissfmromania. Dar până să ne întoarcem noi la Facebook, ne ocupăm de mesajele venite de la voi la 0722 20 60 20. Hello Kiss FM, vreau și eu melodia Glorie Stefan pentru bitul meu cu mesajul It's time for Hucci Cucci baby. Așa, salutare, sunt Anca din Alexandria, vreau și eu să-i dedic piesa Maria Maria Like Chocolate surorii mele Maria, care astăzi împlinește 19 ani. Petrecem cu Kiss, vă pup! În fiecare zi mă gândesc la tine, pentru mine ești totul, ești ceva special, abia aștept să te strâng în brațe și să, da, vreau să fiu soția ta, Bogdan, Ovidiu, te pup, să te cei mai tari pupici de la Lucica. Bine, salutare, vreau și eu să vă rog pentru viitor meu cu multă dragoste, it's time for Cuci Cuci. A mai fost asta, da, e sub o altă... Vreau să ne roage ce? Vreau să vă rog. Că e time pentru Cuci Cuci, cum să fim de acord cu ea, să ne roagă. Din partea mea, Gabi din Ploiești, pentru toți cei care sunt de Kiss FM, special pentru Andreea din Craiova. Hai să ne mutăm împreună, te iubesc mult de tot. Cerere de mutare împreună printr-o dedicație. Deci cât de frumos. Continuăm cu dedicații sau cu trăi. Încă una. Foarte pe scurt, sunteți tari, mulțumim mult. Vreau și Maria Maria, ne-ar like Joglin, Alex din Sibiu. Deci fii atent, să facem un sondaj. Maria Maria sau Andreea Bălan. Da, deci până la ora 10 fără ceva, facem un sondaj. Îl postăm și pe Facebook, nu știu exact. Money Love de la Andreea Bălan sau Maria fiat Maria? Fii atent că o facem. Alex Mica, nu? Sau Light Chocolate. O facem, o postăm și o punem ultima piesă. Pentru votați ultima piesă, intrați pe facebook.com/kissfmromania. În câteva minute o să postăm acolo. Colegii noștri vor posta un sondaj, un poll, ca să zicem așa, nu? Auzi, eu credeam că în anul 2012 nu se va mai cânta genul ăsta. Se renunță la genul ăsta și o să cine la muzică mai serioasă, mai... Care gen? Andreea Bălan sau Light Chocolate? Așa, Balcan. Balcanic, așa, nu știu. Asta e la întrebare capcană. Uite, mai bine genul ăsta, pentru că oricum, la Kiss FM, asculți doar hituri! Walked when I should've run. Run when I should've walked. When I should've run, and I ran when I should've walked.

Kiss in the Mix. Mâine dimineață la Cronica Cârcotașilor vă așteaptă din nou concursul Ziua ta norocoasă. Poți să le iei banii cârcotașilor dacă ești născut în ziua norocoasă pe care o dau ei. Detalii aflați, bineînțeles, dimineață dacă ascultați Cronica Cârcotașilor. Și tot de mâine dimineață, din prima oră de cronică, potul momentului la concursul Kiss FM îți dublează salariul, este de 8.100 de euro. Foarte tare. Când te sunăm, trebuie să știi cum se numește ultimul hit care s-a auzit la Kiss FM. Pentru asta, în primul rând, trebuie să te înscrii la 0735 600 100, un SMS cu tarif normal în care scrii numele tău, orașul în care asculti Kiss FM, plus textul. Da, textul. La Kiss FM asculti doar hituri. Trebuie să asculti Kiss FM, le spui exact cum zicea și DJ, care a fost ultimul hit pe care l-ai auzit la Kiss FM înainte să fii sunat. facebook.com/KissFM România. Avem un sondaj acolo, exact cum v-am promis. Votați voi care să fie ultima piesă de mixul de astăzi. Deci undeva la 10 fără 10 minute o să difuzăm o piesă dintre Like Chocolate, Maria Maria sau și Andreea Bălan, Money Love. Pam pam, intrați și votați trupa sau piesa voastră preferată în acest moment. Alisa Rai și Jump Smokers, Alone Again. Ne întâlnim și cu Coruș, sau cum se pronunță? Coruș. Coruș, Tasmini și Adam, Can You Feel Love. Și mai apoi o să vedem ce piese mai urmează la Kiss, Kiss in the Mix. DJ Jonix împreună cu voi la Kiss FM. Asculți doar hitul. Hai cu cover-ul. Chills me to the bone. How do I get you alone? This was for you, girl. Yeah, I think about you all the time. Tell my friends that I'll be fine, but they know that I'll be lying. Do my best to get you out of my head, and I'll be trying. Fake a smile through my days, though inside I'm steady dying. Back in Chi-Town, everything reminded me. I turned on the radio and even music haunts me. I know I told you this and I told you that, but the bottom line is, baby girl, I want you back. When you said I couldn't run and go, you said I'm making a show, so I couldn't go on without you. Now I'm sitting in this house alone, wondering why I'm so. Turn my head every time I hear your name. Staring at the phone can make somebody go insane. So I'm hanging at the club trying to drink away the pain. This a nightmare, tell me when I'm waking up. I'll regret the day that I decided we were breaking up. Without making up, even though the miles are stacked. Bottom line is, baby girl, I need you back. You said I couldn't run and go. You said I'm making a show, so I couldn't go on without you. Now I'm sitting in this house alone, wondering why I left home. And I'm hoping that you know that. Until I met you, and now it chills me to the bone. How do în premieră la Kiss Kiss in a Mix. Vezi că și tu ai zis tot Coruș, deci Coruș să-i rămână. Nu, mai am zis Coruș. Cură, da, cu O, deci bine, O se pronunță primul, că așa e în limba lor. Trebuie să spunem legat de sondajul de pe pagina de Facebook Kiss FM. Între Like Chocolate, Maria, Maria și Andreea Bălan, Money Love, momentan câștigă Like Chocolate, like Maria, Chocolate, Maria. Cu aproape 300 de voturi. Andreea Bălan are 93. Voting-ul nostru. Fanii Andreea Bălan, intrați, votați, hai, păi, să vedem. Chiar vrem să-i vedem, să-i vedem în acțiune. Da. Care să fie ultima piesă din mixul de astăzi? O să fie undeva la 10 fără 10. Da, peste oră, cam așa. Like Chocolate, Maria, Maria sau Andreea Bălan. Single nou, lansat acum câteva zile, Money Love. Facem pauză scurtă, după pauză recupăm de mesajele venite de la voi la 0722 20 60 20. Da. Ne întoarcem și cu hiturile. Cerebel e primul, ne întâlnim și cu Bruno Mars mai apoi și Luckily Apollo Rivers. DJ Anxio Alex împreună cu voi la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss, Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss, Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Gata, ne-am întors în direct. Încă 3 sau poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 9 la Kiss Kiss in the Mix live din Mall din Plața România. Vedem noi cum le înghesuim. Până atunci ne ocupăm de mesajele vinte de la voi. 0722 20 60 20. Agitație mare acolo. Stai așa să vedem. Dăm puțin mai jos că este un mesaj kilometric. Agitește-l că era Kiss FM, dă-mi un motiv să te iubesc. Difuzează Money Love, Andreea Bălan, cea mai adevărată melodie cu cel mai simplu și frumos mesaj de dragoste. Mulțumesc din suflet, Kiss FM. Vezi, nici măcar nu s-a semnat. Da, știi care e faza? Noi am dat startul unui voting pe facebook.com/KissFM România și zic că ăla este mult mai concludent decât 7-8-10 mesaje care vin. Deci, toți fanii Andreea Bălan, toți fanii trupei Like Chocolate, toți fanii Alex Mica sunt invitați pe facebook.com/KissFM România să voteze. Mai avem o oră până când vom afla care din cele două piese va fi difuzată ca ultim single mixat din programul nostru de astăzi, nu? Da. Ați zis? Nu, mă uitam un, un băiat care are o problemă cu... Da, nu, da. Acum ne uităm pe SMS-urile care vin la 0722 20 60 20. Sunt și multe SMS-uri bolnave, așa. Uite, pentru cei care nu știu... Da, nu, că nu, nu pot... Da, hai să continuăm. Rezultate, fetele care demonstrează că dragostea nu se compară cu bani. Și pentru toți băieții care au înțeles asta, dedic melodia mare. Hai, frate! Nu cred că te-ai luat-o iar. Nu, deci... Raluca din Cluj. Eu cred că mi-ai pregătit special toate mesajele astea cu Andreea Bălan. Nu, uite, toate melodiile să fie pentru fetele din Podgoria. Vă pot duce și pentru voi special, pup, dar nu se semnează. Frumos, ce-mi plac mesajele fără semnătură, sunt geniale. Cineva cu Andreea Bălan vestit. Deci, salut, sunt Gabi din Buzău. Vreau să zic următoarea piesă pentru Mihaela, iubirea mea din Brașov, baftă. Și hai să vedem încă unul dacă reușim să găsim încă unul. Inbox-ul nostru a crăpat. Bine, hai. A crăpat inbox-ul, vorba aceea. Avem o piesă interesantă chiar acum. Foarte bună, de altfel. Cerebel, că bun, ne întâlnim și cu Bruno Mars, It Will Rain. Și apoi două piese DJ Anghi de Mix combinate frumos așa. Lickily, Follow Rivers și Adrian Sene cu Sandra and Angel. La Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Am stat în mâini, m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșeli nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Ca atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Muși nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gri și ai vrea să ai și tu 1000 de coco. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin barul la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. A petrecut foarte tare weekendul acesta. Sâmbătă, Olic și Dan Fințescu au fost într-un cafe. Găsiți înregistrarea petrecerii și a transmisiei de sâmbătă Partidul Kiss FM, ediția 220, pe pagina noastră, pe blog, pe kissfm.ro/partidul, foarte simplu. Și tot sâmbătă Kiss Kiss in a Mix Party, adică DJ Young a fost în satul mare. Înainte de a mixa în club Deja Vu, ne-am distrat într-un autobuz care se plimba prin oraș și în același timp mixam, dansam, punea muzică, era foarte, foarte tare. Găsiți poze pe kissfm.ro/satul mare. Da, ai taxat oamenii cu, ai făcut pe taxatorul? Da, chiar așa era, pe bune, deci intrai cu biletul de autobuz și era valabil și în club. Foarte tare, da, foarte tare. O idee genială, a fost o super distracție în Deja Vu. Să spunem puțin mai încolo și ce vom face în acest weekend. Weekendul care urmează, da. Da, după scurtă pauză și după piesa Non-House. Știi ce cred că o să facem? Da, adică, nu știu, așa, adică poate da, poate adică, nu. Adică mai bine mai să ne gândim. Mai bine să ne gândim, deci mai bine nu mai spunem, ne întoarcem după scurtă pauză la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss, Kiss in the Mix. We'll be right back. Nouă Fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Să vină poliția, vine, să vină poliția. Se știe. Am ia toată muzica. Ok, suntem în ultima oră de Kiss Kiss in the Mix de astăzi, ora 3. Olix și DJ Young împreună cu voi din studioul Kiss FM de sticlă din Mall, din Plața România. E mare nebunie pe wall-ul Kiss FM cu sondajul nostru, cu votingul nostru. I-am pus pe fanii de acolo, pe fanii în general, Andreea Bălan și Like Chocolate, să voteze care va fi piesa, ultima piesă de astăzi din programul nostru. Hai să vedem cum stăm cu sondajul. Am văzut că Andreea Bălan a postat pe wall-ul ei piesa. Noi încă n-am votat cu nimeni, că nu știm cu cine. Noi o să dăm ultimul vot, să știți. Care să fie ultima piesă din mixul de astăzi? Like Chocolate cu piesa Maria Maria, pe care cântă vocal și Alex Mica. Avem Like Chocolate, au strâns 457 de voturi, Andreea Bălan 300 de voturi momentan.

La Kiss Kiss in a Mix live din Mold din Piața România, Olix și DJ Young împreună cu voi. Suntem în ultimele 50 de minute non-stop hits de astăzi. Uite, tocmai dăm start Daily Kiss uri. Adică în timp ce vorbim și scriem, da, și dăm acolo butonul share sau pentru cei care au Facebook în limba română, butonul distribuie. Share, îți dai seama, ce mai face oare share? Nu știu ce face share, dar sigur DJ distribuie e pe undeva pe aici. Mamă, deci e bine cu votarea. Da, scorurile se foarte strâns. Votarea de pe facebook.com slash KissFM România, dintre Like Chocolate, Maria Maria sau Andreea Bălan, single-ul nou Money Love. Ba, ba, bam, 524 pentru Maria Maria și 354 pentru Money Love în momentul de față. Să vedem până la final. Piesa câștigătoare dintre cele două va fi difuzată ca ultima hit mixată în setul nostru de astăzi. Bine, dacă mai are loc. Nu, asta era gluma lui Olix. Difuzăm acum, am promis. Nu? Avem top box la DJ Warner. Deep in love. Scuze. Deepside DJ, stay with me tonight. Și Voltaj dă vina pe live din mall, din Plața România. DJ și Olix alături de voi la Kiss FM. Ascult doar hit-ul. They wanna some boxer. vina pe ea. Vântul care iar suflă în buzunare, masa care plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepul. Mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Dedicații facebook.com/kissfmromania. Ia să vedem ce zice lumea aici. Alexandru pentru Mihaela, te iubesc, că n-am și te aștept acasă în 8 luni. Mamă, mamă. Alex pentru surorile mele și pentru gașca veselă. Ha-ha, de ce se dacă se poate, Tara, missing you. Adina vrea mandinga zalela pentru mine. Atât, Vlad Tănase și eu vreau tot zalela pentru mine. Niște mesaje foarte complexe și foarte lungi. Așa, da, asta da, ne plac, da. Și Andreea, o melodie veselă pentru mine, că sunt foarte prost dispusă. Vă pup, mersi, mult de tot. Daniel zice așa pentru toți membrii unei organizații politice. Nu vrem să intrăm în, da? Să cele mâine ședință, ok. Da? Și Marco Alin, vreau și un dirichis pentru prietenul meu Wind și pentru scumpa mea și noua mea prietenă Ștefania. Bun, să-ți trăiască. Avem Mia, Martina și Masauri, Latin Moon. Ne întâlnim și cu Dia, Don't Know, David Guetta și Sia, Titanium. Și vine și Pitbull împreună cu Neo, Afrojack și Nier, Give Me Everything. DJ Young și Olix împreună cu voi la Kiss FM, ascult doar hituri. I love as deep as the ocean. beneath a blanket, shining stars. Spend forever in your Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing. I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Might not get tomorrow. Weekendul trecut, hai să vă spunem și ce facem sau mai exact unde petrecem weekendul viitor. Olic și Rafițescu, partidul Kiss FM, se întâmplă vineri în Club Fox, Mărcești, în județul Dâmbovița, undeva la câțiva kilometri de Târgoviște, iar sâmbătă, în direct pe Kiss FM, suntem din nou la Cluj-Napoca. Ne vedem în Club After Eight acolo, împreună cu prietenii DJ Johnsy și Aner. Iar sâmbătă, Kiss Kissina Mix Party, adică DJ Young, se întâmplă în Craiova, în Queen Club. Continuăm mixul nostru cu ultimele două piese ale serii, vine Cilia cu Easy Slam și apoi câștigătoarea, piesa câștigătoare a votingului pe care l-am avut pe facebook.com slash Kiss FM România, dintre Like Chocolate și Andreea Bălan. Încă nu vă spunem cu ce piesă e, suntem cu refresh-ul acolo pe pagina noastră de Facebook. O să auziți direct și apoi ne auzim după piesă. La Kiss FM, ascult doar hituri in the mix! chair to the side. That little twinkle in your eyes got me ready to shoot. So click, click, till I swear to the room. The dark shiny with the bottle for the picture, baby. Like candy, but I did pop this meant for you. And I ain't arrogant, girl, I'm bringing the truth. Santana știe? Eu cred că au vorbit cu el. N-avea cum să nu-i zic, adică... Nu, l-au sunat, adică l-au sunat. Alo, domnul Santana. Santana, vrei și noi să știm, Maria, adică așa o bucățică putem să folosim și noi? Nu, bine, hai, suntem... Facem un cover. Bine, pe de altă parte, votingul a fost câștigat pe facebook.com/KissFM România de această piesă. Like Chocolate, Maria. Întreba lumea, cine sunt ăștia? Astea, Like Chocolate. Sunt două fete foarte drăguțe. Am făcut colaborare cu băiatul ăsta. Da, o trupă nouă, o trupă formată din două fete. Războiul a fost între o trupă nouă și Andreea Bălan, care e foarte cunoscută. Dar are o piesă foarte nouă de 3 zile, care are o grămadă de view-uri. O piesă interesantă, da. Înainte să cheiem, pentru că noi la final de program întotdeauna aducem gunoiul, facem curat aici în studio, trebuie să vă spunem că aici în mall, cel puțin în mall-ul ăsta, în Plața România unde suntem noi, nu te frictisești, frate, niciodată, e diversitate. Da, e divertisment în toată puterea cuvântului, avem două lucruri foarte interesante pe care le-am observat în ultima vreme. Da, în fiecare zi se schimbă locul coșului de gunoi. Ovidiu, dacă ți-aduce aminte, în prima săptămână, coșul era chiar în dreapta noastră. După aceea era la stâlpul al doilea, după aia la stâlpul al treilea. L-au pus și în dreapta la un moment dat, când a fost treaba cu dinozaurul, era o băncuță acolo și... Acolo lângă extintor, da. Da, lângă extintor. Ultima oară era lângă magazinul de lenjerie intimă. Acum a pus în locul stâlpului, a pus extintorul și a pus coșul de gunoi mai încolo. Da, la stâlpul cu numărul 4. Da, foarte tare. Foarte bine. Nouă ne place că e diversitate, adică tot timpul trebuie să căutăm, unde e coșul de gunoi. Și o chestie și mai interesantă. O chestie pe care probabil ați observat-o dacă mergeți ceva mai des prin mall-uri, asta am văzut că se întâmplă în multe mall-uri. În fiecare zi se schimbă sensul de mers al scărilor rulante. Adică noi ne gândeam să facă și ei, să punem niște semne de circulație, măcar să le învățăm, să învățăm sensurile, ca sau și străzile. Străzile nu schimbă sensurile, nu? Să facă un calendar. Sau, nu, aia, cum era pe vremuri, în zilele pare... Zilele pare, scările care urcă, de fapt, coboară și zilele impare invers. Na, am trăit ceva, n-am trăit nimic, nu? Ok, o luăm de la capul, mâine seara de la 7, tot aici din Mall, din Plața România, de unde transmitem Kiss Kiss in the Mix. O seară frumoasă, vă dorim, îi pupăm pe cele pe Facebook, felicitări încă o dată, Like Chocolate, să știți că ne plac ambele piese, noi l-am votat, ne plac ambele piese, s-ar putea să le auziți la un moment dat și în playlist-ul Kiss FM. După ora 10, adică în 2 minuțele, vă întâlniți cu colegul nostru Marian Boba la o nouă săptămână de Kiss in the Night. Ne auzim mâine seară la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss FM.